มีนาคเพศเมียตัวหนึ่งท่านผู้ฟังเธอก็นอนสมเจ็บปอดออดแอดมาตลอดจนกระทั่งว่าได้ฟังเทศได้ฟังธรรมก็มีกำลังวังชาสดชื่นแจ่มใสมีใจยินดีขึ้นมาทันทีเลยนางนาคตัวนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทุกวันที่นี่โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการมาพบกับท่านผู้ฟังในแต่ละวันก็นำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายมาให้กันฟังเพื่อประเทืองปัญญามีปัญญารักษาตนให้พ้นจากภัยในวัฏสงสารนี้ได้ให้หลุดพ้นได้หรือก็อยู่อย่างปลอดภัยไม่มีความทุกข์หายความโศกได้โดยในวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวในนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในซีรีส์ชาดกเรื่องของวิทุระบัณฑิตซึ่งเป็นมหาอามาตย์ของพระเจ้าทนัญชัยโกรพยะในแคว้นกุรุตอนนี้เราอยู่ในตอนที่3ซึ่งจะเป็นตอนจบของเรื่องราวนี้ก็เท้าความกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจในสองตอนแรกนั้นเรื่องก็เริ่มจากการที่สี่กษัตริย์คือครุฑนาคท้าวสักกะแล้วก็พระเจ้าทนัญชัยได้มาพบกันแล้วปรารภเรื่องการรักษาศีลจึงให้วิทุระบัณฑิตตัดสินดูซิว่าใครมีศีลที่ดีกว่ากันได้ทราบความที่ศีลเสมอกันต่างกันในการปรารภเหตุต่างๆต่างคนต่างก็มีความดีใจที่ได้ฟังธรรมะในเรื่องของศีลนั้นฝ่ายพญานาคก็นำข้อมูลข้อความได้มาคุยกับภรรยาของตนคือพระนางวิมลาเธออยากฟังธรรมบ้างจึงแกล้งป่วยคือจงใจที่จะป่วยเพื่อที่อยากจะได้หัวใจของวิทุระบัณฑิตบ้างซึ่งสามีคือทาวรุณนคราชก็เข้าใจผิดคิดว่าหมายถึงเนื้อหัวใจจริงๆแต่จริงๆที่ต้องการนั่นคือต้องการปัญญาอยากฟังธรรมบ้างนั่นเองจึงได้พยายามใช้กุศลบายในการที่จะไปเอามาให้ได้ได้รบเร้าลูกของตัวเองคือนางนาคที่ชื่อว่าอีลันทตีได้ช่วยหาสามีให้หน่อยคนที่จะสามารถทำหน้าที่นี้ได้ก็จึงไปป่าประกาศอยู่ที่ภูเขาหินศิลาดำแล้วยักษ์ชื่อปุณกะได้มาฟังข้อนี้แล้วก็รับอาสาที่จะไปพาวิทุระบัณฑิตมาคือหมายถึงว่าเอาหัวใจมาให้ได้โดยธรรมก็จึงใช้ม้ามโนมัยและแก้วสารพัดนึกไปเป็นตัวล่อให้พระเจ้าทนัญชัยโกรพยะเล่นสกากับตนด้วยฤทธิ์ของตนก็จึงได้ชัยชนะมาแล้วก็ได้วิทุระบัณฑิตมากับตนพอมาด้วยกันแล้วปุณณกะยะก็คิดว่าจะกำจัดวิทุระบัณฑิตเสียเอาแต่หัวใจพอร่างนี้โยนทิ้งไปแต่ทำยังไงวิทุระบัณฑิตก็ไม่ตายเพราะว่าท่านได้อธิษฐานคือตั้งสัจจกิริยาในการที่จะรักษาตนรายละเอียดนี้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้วใน2เอพิโซดแรกก็มาถึงจุดที่ว่าจะฆ่าให้ตายไม่ตายใช่ไหมอ่ะงั้นจะแสดงธรรมให้ฟังโดยปรารภทราบถึงความที่พระนางวิมลาไม่ได้ต้องการเนื้อหัวใจจริงๆล่ะเพียงแต่ต้องการที่จะฟังธรรมรายละเอียดเช่นว่าการใช้ม้ามโนมัยมีความเร็วอย่างไรแก้วสารพัดนึกเป็นยังไงทำไมกษัตริย์สี่คนถึงมารักษาศีลเจอกันได้รายละเอียดพวกนี้ต้องมาฟังไปหาฟังในเอพิโซดก่อนๆวันนี้เรามาถึงเรื่องของสาธุนรธรรม ที่โพธิสัตว์คือวิทุรบัณฑิตได้แสดงให้กับปุณณกะยักษ์ฟังสาธุนรธรรมนี้ข้าพเจ้าอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วในช่วงของใต้ร่มโพธิบทในวันพุธที่ผ่านมาท่านผู้ฟังที่ต้องการฟังตัวอย่างในการใช้งานสามารถไปแอพพลายเอาใช้ได้อย่างไรก็ไปติดตามฟังในเอพิโซดนั้นได้วันนี้จะยกเอาหัวข้อเฉยๆที่โพธิสัตว์คือวิทุรบัณฑิตได้ทราบความที่ต้องการจะฆ่าตนเอาเนื้อหัวใจไปให้กับวิมลาเทวีที่เป็นราชินีของเหล่านาคทั้งหลายก็จึงบอกว่าเอาจะเอาก็ได้แต่ว่าตอนนี้ท่านฟังธรรมก่อนพักรบกันนิดนึงเบรกกันนิดนึงแล้วก็แสดงสาธุนรธรรมให้ฟังอะไรชื่อว่าสาธุนรธรรมคือก่อนที่จะแสดงธรรมเนี่ยโพธิสัตว์นี่ก็บอกว่าโอ้ตัวสกปรกอยู่เพราะว่าเดินทางมาแถมยังทำร้ายกันนั่นนี่โยนไปตั้งกายฟาดลงให้กระทบหินก็อาบน้ำอาบท่าให้รับประทานอาหารประดับสิ่งต่างๆแล้วก็ฟังธรรมเทศให้ฟังโดยบอกว่าจงเดินไปตามทางที่ท่านเดินไปแล้วนี่ก็ที่หนึ่งก็ที่สองจงอย่าเผาฝ่ามืออันชุ่มก็ที่สามอย่าประทุษร้ายในหมู่มิตรในการไหนๆก็ที่สี่อย่าตกอยู่ในอำนาจของหญิงอสติปุณณกะยักษ์ไม่เข้าใจความหมายในข้อนี้ก็จึงสอบถามไปว่าแต่ละข้อเนี่ยหมายความว่าอย่างไรโพธิสัตว์จึงอธิบายให้ทราบว่าในข้อแรกคือความที่ว่าถ้าบุคคลในบุคคลหนึ่งเขาได้รับการสงเคราะห์อุปการะเลี้ยงดูจากคนอื่นก่อนแล้วเนี่ยก็ควรทำประโยชน์แก่บุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูเหล่านั้นคือเปรียบเหมือนกับว่าคนนี้เขาพาเราเดินทางไปทางนี้ก่อนดูว่าทางนี้เป็นยังไงอันนี้คืออุปการะเลี้ยงดูเราเราก็ต้องดำเนินไปตามทางนั้นตอบคือดูแลตอบอุปการะตอบในลักษณะข้อนี้ก็คือเป็นผู้ที่บุพการีแล้วก็กตัญญูกตเวทีไปในตัวเดียวกันพูดถึงธรรมะสองข้อนี้ในประการแรกซึ่งพอปุณณกะยักษ์ได้ฟังข้อแรกนี้ก็มาคิดนะว่าเออตัวฉันเองเนี่ยก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากวิทุราบัณฑิตอยู่ตั้ง3วันนู่นน่ะโอ้เขาก็ดูแลดีแล้วเนี่ยทั้งอาหารทั้งน้ำนี่เราจะมาทำร้ายทำลายนี่ไม่ค่อยถูกนะก็เริ่มคิดแล้วในข้อที่1ข้อที่2ที่ว่าอย่าเผาฝ่ามืออันชุ่มก็หมายความว่าเวลาที่เราได้รับการอนุเคราะห์ดูแลเลี้ยงดูนี่คือฝ่ามือที่ชุ่มเราเวลาที่คนเขาจะตักอาหารทำอะไรดีๆต่างๆให้เราก็ต้องล้างมือก่อนเหมือนภาษาไทยก็จะมีคำพูดที่เรียกว่าหัวกระไดไม่แห้งก็คือมีคนมาเยี่ยมอยู่เรื่อยเพราะสมัยก่อนไม่ได้ใส่รองเท้าจะขึ้นเรือนก็ต้องล้างเท้าที่หัวกระไดซะก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่จำเป็นต้องล้างใช่ไหมนะก็จึงติดเป็นสำนวนมาว่ามีคนมาเยี่ยมมาหาอยู่ตลอดเลยจนหัวกระไดไม่แห้งเช่นเดียวกันในภาษาอินเดียเขาก็จะมีการล้างมือก่อนที่จะมอบอาหารให้ทานหยิบจับอะไรเป็นสิ่งของที่จะให้กับคนอื่นมือเขาเนี่ยจึงมีความชุ่มอยู่เสมอเอาถ้ามีชุ่มอยู่เสมอแล้วคุณไปเผาฝ่ามือที่ชุ่มก็หมายความว่าไปทำลายหรือทำร้ายคิดร้ายทั้งกายวาจาใจนะอันใดหนึ่งก็ตามต่อคนที่เขาอุปการะเราในข้อแรกที่ว่าเดินตามทางหมายความว่ากตเวทีกตัญญูคือทำตอบหรือว่าทำความดีนั้นต่อไปใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่ทำในข้อแรกก็อย่าให้ถึงขนาดที่ว่าเผาฝ่ามืออันชุ่มคือทำร้ายทำลายคิดประทุษร้ายนั้นก็ไม่ดีซึ่งปุณณกะยักษ์ก็ไม่คิดอีกท่านฟังว่าเออเราไม่ได้เลี้ยงดูก็ตอบเลยด้วยซ้ำนั่นนี่นะในข้อแรกหนำซ้ำยังคิดทำร้ายเขาอีกว่าจะเอาแต่เนื้อหัวใจไปก็พอร่างกายนี่ก็ทิ้งไว้ตามซอกเขาแถวนี้ให้มันผุเน่าไปโอ้ข้อที่สองนี่เราก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เผาฝ่ามืออันชุ่มปุณณกะยักษ์ก็คิดไปด้วยในข้อที่สองในข้อที่สามที่ท่านบอกว่าอย่าประทุษร้ายหมู่มิตร ในการไหนๆอันนี้ก็ค่อนข้างตรงตัวเวลาอธิบายท่านก็ยกอุปมาอุปไมยปริเหมือนกับเวลาที่ถ้าคนเขานั่งในร่มไม้ได้รับร่มเงาจากต้นไม้แถมยังกินผลไม้อะไรต่างๆของมันอีกได้รับประโยชน์ขนาดนี้ยังจะตัดกิ่งมันยังจะขุดรากมันยังจะตัดต้นมันให้ล้มลงไปเนี่ยโอ้นี่ชื่อว่าประตูสลายมิตรคำว่ามิตรนั้นก็มีรากศัพท์มาจากคำเดียวกันกับคำว่าเมตตาเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีเมตตาให้กันดูแลกันรักษากันในเวลาที่จะประมาทคอยเตือนกันคอยเอื้อประโยชน์กันมีวาจาดีๆให้กันให้ทานกันเฮ้แต่ว่าประตูสลายมิตรนี่นะมันไม่ดีนะมันไม่ดีอย่าประทุษร้ายมิตรสาธุนรตัมเนี่ยก็ที่สามเป็นอย่างนี้บุรุษกายะก็มาคิดนะท่านผู้ฟังว่าโอ้เนี่ยมันเข้าตัวเราอีกเนี่ยขอโทษเราก็ได้รับความเป็นมิตรจากทั้งพระราชาจากทั้งวิทุราบัณฑิตไปอยู่บ้านเขาทั้งสามวันได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทั้งคนใช้ในเรือนจากทั้งภรรยาจากทั้งลูกของวิทุระโอ้ก็ชื่อว่าเป็นเพื่อนกันแล้วล่ะท่านเคยกล่าวไว้ในเรื่องกาลกัณณิชาดกที่ได้ปรารภถึงอนาถาบิณฑิกเศรษฐีที่มีเพื่อนชื่อกาลกินีโอ้ยฟังชื่อแล้วมันจะไปเป็นเพื่อนกันได้ยังไงแต่ว่าอนาถาบิณฑิกเศรษฐีไม่ได้ดูตรงชื่อหรือไม่ได้ดูที่ชาติกำเนิดแต่ดูที่อุปนิสัยของเขามีตอนหนึ่งในนิทานชาดกเรื่องนั้นท่านผู้ฟังเขากล่าวถึงว่าบุคคลชื่อว่าเป็นมิตรด้วยการเดินร่วมกัน7ก้าวชื่อว่าเป็นสหายด้วยการเดินร่วมกัน12ก้าวและชื่อว่าเป็นญาติด้วยการอยู่ร่วมกันเดือนหนึ่งหรือกึ่งเดือนอันนี้ในความย่อๆในเรื่องราวของกาลกัณณิชาดกยกนำมาประกอบเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าปุณณกายักษ์นี่เขาก็มาคิดนะเราอยู่บ้านเขาทั้ง3เดือนเดินร่วมกันนี่มันมากกว่า12ก้าวอีกเขาก็ชื่อว่าเป็นมิตรเป็นสหายกันแม่แล้วเรามาทำอย่างนี้เราก็เป็นคนประทุษร้ายมิใช่ไหมข้อที่3นี่ก็โดนปุณณกายักษ์เข้าไปเต็มๆอีกเหมือนกันอย่าตกอยู่ในอำนาจของหญิงอสติก็ไม่หญิงอสตินั่นก็คือหญิงที่ไม่มีสติจะพูดอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าความหมายของคำว่าอสติเนี่ยในที่นี้ท่านหมายถึงหญิงที่มีความคิดประทุษร้ายสามีคิดว่าจะเป็นใหญ่กว่าสามีทั้งๆที่สามีดูแลอย่างดีแต่ก็ยังคิดชั่วกับสามีไฟในนำออกคือเรื่องไม่ดีอะไรของสามีพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังไฟนอกนำเข้าคือเรื่องอะไรที่เขานินทาสามีพ่อผัวแม่ผัวภายนอกก็มาพูดมาเล่ามาคิดมาตำหนิตีเตียนสามีพ่อผัวแม่ผัวอีกหญิงแบบนี้นี่เป็นหญิงอสติคือหญิงที่ไม่ดีคิดแต่จะเที่ยวจะหากิ๊กกุ๊กกักแล้วก็แบบไม่ให้เกียรติสามีการที่จะตกอยู่ในอำนาจของหญิงประเภทนี้นี่ไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าชายจะตกอยู่ในอำนาจหญิงเนี่ยมันก็ด้วยความรักใคร่หลงในรูปบ้างอำนาจของหญิงที่จะรัดรึงชายได้ก็จะมีกำลังคือรูปหมายถึงรูปร่างหน้าตาร่างกายกำลังคือทรัพย์ความที่เป็นคนมีเงินมีทองกำลังคือญาติอาจจะเป็นฝ่ายพ่อหรือแม่ของฝ่ายหญิงที่มีอำนาจมียศบารมีอย่างที่สี่กำลังคือบุตรและอย่างที่ห้ากำลังคือศีลข้อนี้ก็โดนปุณณกายะอีกท่านผู้ฟังเพราะว่าปุณณกายะก็ตกอยู่ในอำนาจของนางอิลันทตีว่าเธอสวยอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือกำลังเรียกว่ารูปแล้วก็ยังตกอยู่ในความที่เธอนั้นน่ะมีพ่อเป็นพญานาคด้วยนะโอ้กำลังของญาติจากนางอิลันทตีก็มีโถแล้วเป็นพญานาคทรัพย์สินสมบัติแก้วมณีเงินทองต่างๆมากมายอยู่ในวิมานไปเห็นแล้วทรัพย์สินก็มากมายเขาก็จะให้เราด้วยจะแต่งงานกันเรียบร้อยปุณณกายะก็ตกอยู่ในกำลังของหญิงในข้อที่ว่ากำลังคือทรัพย์อีกเหมือนกัน แล้วก็ยังคิดถึงว่าโอ้ยเนี่ยถ้ายักษ์กับนาคมีลูกกันนี้มันจะเป็นยังไงนะมันน่าจะชื่นมื่นดีทั้งที่ยังไม่มีบุตรยังไม่มีลูกนะก็ยังคิดไปก็ตกอยู่ในกำลังคือบุตรอีกเหมือนกันโอ้ถูกรุงไรขนาดนี้นี่ชื่อว่าตกอยู่ในอำนาจของหญิงแล้วบุญกายักษ์สี่ข้อที่ท่านเทศมานี่โดนหมดเลยบุญกายักษ์เหนียวโธ่เรานี่ไม่ใช่สาธุชนนะเนี่ยเป็นอสาธุชนเพราะว่าไม่มีสาธุนรธรรมสาธุนรธรรมหมายถึงธรรมะของคนดีสี่ข้อเนี่ยไม่มีเลยบุญกายักษ์นี่ก็มาคิดนะว่าพวกเรานี่มันไม่ใช่คนดีนะเนี่ยนะเพราะว่าคิดไปทำไปเนี่ยเพราะว่าด้วยอำนาจของหญิงโดนหมดทั้งสี่ข้อเลยเลยมาใคร่ครวญคิดจนน้ำตาตกน่ะบุญกายักษ์ว่าทั้งเรานี่มันไม่ดีประทุษร้ายมิตรแถมยังจะเผาฝ่ามืออันชุ่มด้วยการตกอยู่ในอำนาจของสตรีทางที่เขาพาดำเนินไปไม่เดินดูยังไปหลอกลุงลุงนี่ก็คือเท้ากุเวระหรือว่าท้าวเวสสุวรรณที่เป็นเหล่าหัวหน้าของยักษ์อยู่ๆก็แบบว่าไปช่วงเวลาที่เขาตัดสินความแล้วก็บอกไปได้แต่ว่าตู่ว่าไปได้ไงไม่ได้อนุญาตตัวเองซะหน่อยแต่ก็แท้ๆไปแถมยังไปหลอกพระราชาด้วยสิ่งของต่างๆล่อเอาชนะมานี่ก็เอาชนะด้วยความโกงนิดนึงเพราะว่าตัวเองก็ใช้ฤทธิ์มาคิดดูแล้วตัวเราเองเนี่ยมันไม่ดีเลยนะจิตใจจึงนุ่มลงท่านผู้ฟังอ่อนลงนุ่มลงอ่อนลงนุ่มลงเดี๋ยวเพราะว่าได้ฟังธรรมไงพอได้ฟังธรรมแล้วมันคิดนึกภายในใจไอ้กิเลสที่มันมีอยู่เนี่ยมันลดลงความหยาบความกระทั่งอะไรของปุณกะยักษ์ที่คิดจะทำร้ายทำลายก็ลดลงธรรมะเนี่ยท่านผู้ฟังเวลาเราฟังเทศฟังธรรมเข้าไปเนี่ยนะมันแทงตลอดซึ่งกิเลสแบบนี้กระเทือนเข้าไปถึงจิตปุ๊บเนี่ยกิเลสเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันจะต้องถูกกำจัดออกไปอันนี้คือถ้าฟังด้วยดีนะหลังจากที่บอกว่าใช้ฤทธิ์อะไรต่างเต็มที่ละทั้งเขย่าภูเขาทั้งร้องคำรามแปลงร่างอะไรต่างจับทุ่มลงไปจนเรียกว่ามีอะไรหนึ่งงัดมาใช้หมดอะเฮ้แต่ใช้ไม่ได้จิตใจจึงบอกว่าอ่อนนุ่มลงหน่อยหนึ่งพอนุ่มลงแล้วฟังเทศฟังธรรมถูกสกัดออกหมดเจ้ากิเลสนี่ถูกกำจัดออกหมดนี่แหละเป็นข้อคิดที่ดีนะท่านฟังเวลาที่เราจะสอนลูกหลานสอนลูกน้องหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานให้ได้ข้อคิดเนี่ยเราอย่าไปตำหนิตัวบุคคลว่าเอ้ยคุณไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ในกรณีโพธิสัตว์ไม่ได้กล่าวกระทบกระเทือนถึงปุณกะยักษ์โดยตรงเลยนะแต่กล่าวถึงคุณธรรมของคนดีว่าคนดีๆเนี่ยเขาจะเป็นกันอย่างนี้โดยไม่ได้กระทบกระเทือนบุคคลแต่กล่าวหลักธรรมเท่านั้นคือเราไม่ได้เลเบลคนว่าคุณเป็นคนอย่างนั้นคุณเป็นคนอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีมันคือกิเลสที่อยู่ในใจเราต่างหากเพราะฉะนั้นเราดูที่การกระทำทางกายวาจาใจว่ามันเป็นสาธุคือดีแล้วหรืออสาธุคือมันไม่ดีแล้วก็ติเตียนในข้อที่ไม่ดีกล่าวชมในข้อที่ดีนั้นแต่อย่าไปเลเบลบุคคลว่าเข้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือลักษณะของการแสดงธรรมที่แสดงไปตามลำดับบทแสดงไม่ให้กระทบกระเทือนตนเองหรือผู้อื่นแล้วการแสดงในข้อนี้ของโพธิสัตว์ก็ไม่ได้หวังลาภปัจจัยเพราะว่าแสดงด้วยเมตตาจริงๆแล้วพอแสดงจบปุ๊บก็ท่านเอาชีวิตเราได้อยากจะเอาชีวิตก็ออกไปเลยบุญกายักษ์มาคิดได้แล้วทีนี้โธ่ท่านไม่เคยคิดประทุษร้ายเราเลยก่อนตายนี่ท่านยังจะอุตส่าห์ให้เราฟังเทศฟังธรรมได้อย่างดีโอ้บุญคุณนี้มันไม่ได้หรอกเราทำชั่วไม่ได้บุญกายักษ์ก็มาคิดงั้นจะเอาท่านไปคืนที่แคว้นกุรุแล้วล่ะไปคืนให้กับพระเจ้าจันทชัยโพธิสัตว์ก็จึงบอกว่าโอ้ยงั้นอย่าพึ่งขอให้ท่านพาข้าพระเจ้าไปสำนักพ่อตาก่อนวันนี้จะทำให้ท่านได้สองประโยชน์เลยล่ะคือประโยชน์หนึ่งเพื่อตนเองให้ได้นางนาคมานวิกาเป็นภรรยาแล้วก็ประโยชน์หนึ่งเพื่อตัวฉันด้วยฉันเนี่ยก็จะได้เห็นภพของพญานาคด้วยว่าเป็นยังไงขอท่านพาไปหน่อยซึ่งทางที่จะลงไปนาคพิภพก็อยู่ที่ภูเขาหินดำนี่แหละการกิริบรรพต ออกไปกันคราวนี้คราวนี้ไม่ได้ให้ก่อหางม้าแล้วนะให้ขึ้นหลังม้าเลยนั่งทางด้านหลังแล้วก็พาไปให้ขึ้นนั่งดีกว่าเดิมนิดหนึ่งมานั่งทางด้านหลังม้าพากันลงไปถึงหน้าพิภพแล้วตอนนี้โอ้ยซึ่งมีความอลังการมากอย่างที่ได้อธิบายให้ฟังในเอพิโซดแรกละว่าปุณณกะยักษ์เนี่ยมาร่ายคาถาอย่างยาวเลยว่าหน้าพิภพมีต้นไม้เป็นยังไงมันไม่เหมือนต้นไม้บนบกนะพื้นดินพื้นอะไรต่างๆมันไม่เหมือนกันแล้วเวลาไปเนี่ยมันก็ลอยไปนิดนึงโอ้ยังทั้งถ้ำทองคำปราสาทที่เป็นแก้วผลึกโอ้ต่างๆวิจิตรพิสดารมากวิทุระบัณฑิตโพธิสัตว์นั่งหลังม้าไปก็ตามเข้าไปปุณณกะยักษ์เนี่ยเยี่ยวตัวดังฝังพยายามที่จะบังวิทุระบัณฑิตไม่ให้วรุณานาคราชได้เห็นชัดเจนเพราะว่ากลัวว่าเอ้ยพามาทั้งตัวนี่มันจะเป็นยังไงนะท่านจะพอใจไหมเอียงเบี้ยวๆเข้าไปคือกลัวแบบว่าอารมณ์ไม่จอยแล้วก็จะมีเรื่องมีราวกันก็คอยระวังในที่นี้ว่าถ้าไม่ดีในนี้กลับก่อนแต่พอเข้าไปท้าววรุณนาคราชเห็นปุณณกะยักษ์ขี่ม้ามโนไมมาแต่ไกลก็กล่าวต้อนรับเลยถามว่าท่านไปเมืองมนุษย์เป็นยังไงหาหัวใจของบัณฑิตได้ไหมหรือว่าท่านได้ตัววิทุระบัณฑิตมาหรือเปล่าปุณณกะยักษ์ก็ทราบแล้วว่าท้าววรุณนาคราชนี่วันนี้อารมณ์ดีงั้นเข้าไปหาได้ก็จึงเปิดตัวออกให้เห็นวิทุระบัณฑิตทางด้านหลังของตนนี่แหละคือวิทุระบัณฑิตนำมาให้แล้ววิทุระบัณฑิตทุกฝั่งพอลงไปที่ในก็เรียกว่าเป็นบัลลังก์ก็แล้วกันนะเป็นท้องพระโรงแต่มันก็คือถ้ำนั่นแหละที่เป็นแบบสีทองมีความวิจิตรพิสดารอะไรต่างๆในถ้ำของที่อยู่ใต้น้ำปุณณกะยักษ์นี่ก็แนะนำแล้วอันนี้คือวิทุระบัณฑิตสามารถที่จะแสดงธรรมได้โดยไพเราะขอเชิญทอดพระเนตรฝ่ายวิทุระบัณฑิตทุกฝั่งยืนนิ่งไม่ปราศัยไม่พูดไม่คำความเคารพยืนอยู่เฉยๆแต่วรุณานาคราชนี่ก็ตึงๆขึ้นนิดหนึ่งว่าเอาทำไมไม่ทำความเคารพกันท่านเป็นมนุษย์มาเมืองนาคเนี่ยฤทธิ์ฤทธิ์อะไรก็ไม่มีตายได้นะถูกคุกคามได้นะทำไมไม่กลัวทำไมไม่อภิวาทกันทำตัวเหมือนคนไม่มีปัญญานะนี่นะกลัวตายหรือเปล่าถึงยืนนิ่งๆไม่กล้าทำอะไรเลยโพธิสัตว์ก็จึงบอกว่าที่ไม่ไหวเนี่ยนะไม่ใช่ว่ากลัวตายจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้หรือว่าไม่มีปัญญาหรือว่าไม่รู้จักมารยาทอะไรหรอกแต่ว่าท่านให้นำตัวข้าพเจ้ามาเนี่ยเพราะว่าต้องการหัวใจไม่ใช่เหรอแล้วที่ไหนเขามีเหมือนกับว่าคนที่เป็นเพชฌฆาตเนี่ยจะมาทำความเคารพนักโทษที่ตัวเองจะฆ่าหรือนักโทษที่กำลังจะตายถูกฆ่าจะไปทำความเคารพเพชฌฆาตมันไม่มีนะข้าพเจ้าก็จึงแบบยืนนิ่งไม่ทำไรเพราะว่าท่านคิดประทุษร้ายข้าพเจ้าอยู่แล้วพอพญานาคได้ฟังดังนั้นทุกฟังก็หายโกรธคือเพราะว่าเข้าใจละว่าเอาจะเอาเนื้อหัวใจแล้วไม่ว่าอะไรละยังไงก็จะเอาละแต่มาถึงเมืองนาคแล้วหนีไปไม่พ้นแน่นอนข้ามาสู่ท่านแห่งนี้แล้วฝ่ายพระทิศก็จึงถามมรุณนาคราชว่าที่ท่านมีวิมานที่สวยงามปานนี้ร่างกายที่งดงามปานนี้มีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีกำลังต่างๆอะไรในหน้าพิภพแบบเนี้ยท่านได้มาได้ยังไงคือว่ามันเป็นของที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลหรือว่าสร้างด้วยกำลังแรงกายของตนหรือว่ามีใครเช่นเทวดาเขาถวายให้หรือเปล่าอย่างเช่นว่าเวลาที่คนปลูกต้นกล้วยอย่างเงี้ยเนี่ยนะคุณใส่ปุ๋ยใส่น้ำอะไรต่างๆละก็รอเวลาที่มันจะถึงฤดูที่มันจะออกผลผลที่มันออกมาเนี่ยก็เพราะว่าตามฤดูกาลตามพันธุ์ของต้นไม้เราก็ถึงได้กินผลมะม่วงบ้างผลกล้วยบ้างถูกไหมอันนี้คือตามฤดูกาลหรือว่าความสำเร็จอะไรที่คุณได้มาในตำแหน่งหน้าที่เช่นคนเป็นเศรษฐีเงินล้านอย่างเงี้ยโอ้ยฉันขยันขันแข็งฉันขายของฉันโทรหาลูกค้าฉันทำงานตั้ง 4-5 จ็อบด้วยกันอายุน้อย100 ล้าน นี่ก็ว่าทำขึ้นเองหรือบางคนก็มีเลขมีเบอร์มีหวยโอ้ยเนี่ยเทวดาให้เบอร์มาไปซื้อหวยถูกก็โทษนี่เหมือนกับเทวดาให้หรือว่าพ่อแม่ให้ก็ได้เรียกพ่อแม่มาเป็นเทวดาก็ได้สมบัตินี้คุณได้แต่ได้มาพ่อแม่ให้มาก็เทวดาให้ไงถามในลักษณะนี้กับวรุณนาคราชว่าท่านได้มาได้ไงสามเหตุเนี้ยหรือเปล่าวรุณนาคราชบอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ของเกิดขึ้นตามฤดูโถนี่มันไม่ใช่ต้นไม้ผลไม้แล้วมาเนี่ยไม่ได้ว่าทำงานทำอะไรได้ล่ะไม่ได้ต้องใช้แรงงานอะไรหรือว่าต้องคิดอะไรในการที่จะได้สิ่งเหล่านี้เลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าท้าวสักกะเทวราชหรือเทวดาตนไหนให้สิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ว่าเป็นของที่เกิดขึ้นจากบุญสร้างกรรมดีเอาไว้สร้างบุญเอาไว้ตอนที่เป็นมนุษย์นี่ได้ถวายข้าวน้ำอาหารเรื่องอุปโภคบริโภคดอกไม้ของหอมที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟให้กับสมณพราหมณ์ให้กับเนื้อนาบุญทานที่ได้ถวายแล้วนั้นเนี่ยเป็นข้อวัดเป็นข้อปฏิบัติที่ทำประจำอันนี้คือได้เล่าถึงตอนที่เป็นกุฎุมพีในชาติก่อนเป็นหนึ่งในสี่สหายของกุฎุมพีแล้วก็ได้อุปตาอุปถัมภ์ฤาษีคือสมณะรูปหนึ่งที่ท่านได้มาพักอยู่ที่นาคพิภพนี้เป็นประจำเล่าถึงความเป็นอยู่ในนาคพิภพตัวเองเนี่ยก็จึงทำบุญให้ทานมีข้าวน้ำอาหารต่างๆกับสมณพราหมณ์เป็นต้นแล้วก็ได้สำเร็จสมบัตินี้จึงมีฤทธิ์มีปราสาทวิมานมีกำลังมีรูปมีอะไรต่างๆความรุ่งเรืองที่อยู่ที่เนี่ยเนี่ยเพราะว่าเป็นผลของกรรมดีที่ได้ทำไว้ในการก่อนฝ่ายวิชุราบัณฑิตตัวฟังก็จึงยืนยันในเรื่องผลของกรรมว่าโอ้เนี่ยแน่นอนเลยว่าถ้าได้ทำกรรมดีเป็นบุญเป็นทานมาแบบนี้แล้วก็ได้ผลอย่างนี้อันนี้ดีแน่นอนถูกต้องเลยยืนยันด้วยปัญญาของวิชุราบัณฑิตแล้วก็บอกว่าขอให้รักษาให้ดีอย่าประมาทก็จะสามารถที่จะได้ความดีได้ความสุขแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆพญานาคก็มีความสงสัยขึ้นมาในข้อนี้ท่านผู้ฟังว่าเอ้าแล้วจะทำยังไงในนาคพิภพเนี่ยไม่มีสมณพราหมณ์ที่จะถวายข้าวถวายน้ำอะไรได้เลยนะแล้วจะรักษาให้ดีได้ยังไงข้อนี้จึงเป็นโอกาสที่ให้วิชุราบัณฑิตได้แจกแจงธรรมะในข้อของความไม่ประมาทในการให้ทานถึงแม้ว่าจะอยู่ในนาคพิภพก็ตามจึงอธิบายดังนี้บอกว่าการที่บริวารทั้งหลายของวรุณนาคราชมีพระโอรสธิดาชายาญาติมิตรแล้วก็บริวารทั้งหมดเนี่ยให้ท่านเนี่ยอย่าประชุษร้ายในบุคคลเหล่านั้นดูแลให้ดีทั้งทางกายทางวาจาการดูแลนั้นน่ะเหมือนกับการให้ทานอยู่แล้วแต่แทนที่จะให้ทานกับสมณพราหมณ์ให้ทานกับนาคอื่นๆทั่วๆไปก็ได้บุญเหมือนกันดูแลรักษาให้ดีไม่คิดประทุษร้ายจะสามารถที่จะดำรงอยู่ในความเป็นนาคที่มียศมีอนุภาพแบบนี้ได้จนตลอดอายุขัยหลังจากนั้นแล้วก็จะได้ไปเกิดในเทวโลกที่สูงกว่านาคนี้ขึ้นไปด้วยคือการให้กับโอรสธิดาชายาญาติมิตรนั่นแหละคือเป็นเหตุที่จะเหมือนกับการให้ทานทำให้พญานาคทุกฝั่งเกิดปิ๊งวาบขึ้นมาแจ่มแจ้งขึ้นมาว่าโอ้นี่ล่ะนี่ล่ะโอ้เป็นความดีอย่างมากเลยนะเนี่ยที่มีบัณฑิตมาคอยแนะนำแบบนี้เพราะว่าก็กังวลอยู่เล็กๆเหมือนกันนะพญานาคนะว่าเอ๊ะเราจะรักษาราชบัลลังก์ของเรารักษาสิ่งที่เราได้ดีมาปานนี้เนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าก็ทุกวันนี้ก็เหมือนอยู่กับสวยสุขไงพวกเทวดาเนี่ยเป็นลักษณะที่ไปสวยสุขปัญหาของคนที่มั่งมีคนที่ร่ำรวยอย่างหนึ่งก็คือว่าจะรักษาสิ่งที่เรามีเนี่ยได้อย่างไรคือคนที่ไม่มีใช่ไหมคนที่ยากจนปัญหาของเขาคือโอ้จะไปหาเงินหาทอง หาความมั่งคั่งร่ำรวยได้ยังไงปัญหาของคนร่ำรวยก็คือว่าจะรักษาได้ยังไงหรือจะทำไงให้มันงอกเงยยิ่งขึ้นก็จะมีปัญหาคนละแบบดูตัวอย่างของปุณณกะยักษ์อย่างนี้เป็นต้นไม่มีภรรยาก็อยากจะหาภรรยานี่คือความที่ตัวเองไม่มีก็อยากจะได้อยากจะมีทรัพย์อยากจะมีคู่ส่วนวรุณะนครราชมีคู่อยู่แล้วคือพระนางวิมาลามีทรัพย์อยู่แล้วคือทรัพย์ของพญานาคเอ๊ะจะรักษาได้ยังไงคิดมันอยู่ตลอดพอโพธิสัตว์วิทุระชี้แจงข้อนี้ให้ทราบนี่โอ้แจ่มแจ้งมากดีใจมากดีใจมากถึงขนาดว่าโอ้อยากจะให้ภรรยาได้ฟังข้อคิดนี้ด้วยเหมือนกันก่อนที่จะพาไปก็จึงกล่าวชมก่อนว่าโถการคบบัณฑิตเนี่ยมันดีจริงๆนะการที่ได้ฟังคำแนะนำของบัณฑิตทำให้คลายความทุกข์เหมือนกับว่าคนป่วยแล้วมียากินหายจากโรคเราได้ฟังธรรมของท่านวันนี้ดีใจมากอ๋อแล้วปุณณกะยักษ์ได้ท่านมาเนี่ยได้มาโดยธรรมหรือเปล่าหรือว่าไปใช้ศาสตราอาทยาขู่บังคับท่านจึงได้มาที่นี้วิจุราบันเดก็จึงยกย่องปุณณกะยักษ์ในที่นี้ด้วยท่านฟังว่าโอ้ปุณณกะยักษ์เนี่ยไปได้มาโดยธรรมคือด้วยการเล่นสกากับพระเจ้าธนัญชัยโกรพยะไม่ได้ใช้อาทยาไม่ได้ใช้ศาสตราไม่ได้ลงโทษทำร้ายอะไรข้าพเจ้าเลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะท่านฟังว่าเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยไม่ได้เอามาพูดแต่เรื่องที่ดีๆของเขาซึ่งในที่นี้วิทุราบัณฑิตก็ยกย่องความดีของปุณณกะยักษ์ในข้อที่1เล่นสกาเกง2ข้อที่ว่าไม่ได้ได้มาโดยอาธรรมไม่ได้ใช้ศาสตราอาทยาแต่ว่าได้มาโดยธรรมคือการตกลงกันก่อนแล้วก็การตัดสินความหลังจากที่ชนะเสร็จเรียบร้อยยกย่องปุณณกะยักษ์ใน2ข้อส่วนข้อที่ว่าเขาเอาไปทำร้ายจะฆ่าจะแกงให้ก่อหางม้ามาแล้วก็สลัดไปโดนนั่นนี่ไม่พูดถึงคือไม่ถามไม่ต้องพูดเลยแล้วก็ถ้าถามเจาะจงพูดนิดเดียวนี่คือคนดีเขาจะเป็นอย่างนี้ซึ่งในที่นี้วิชุราบัณฑิตไม่ได้กล่าวถึงความไม่ดีของปุณณกะยักษ์เลยแม้แต่น้อยแม้แต่ที่จะเหน็บนิดนึงก็ไม่มีกล่าวแต่ความดีของเขาพระนาคก็คิดว่าโอ้ได้มาโดยธรรมแบบนี้เอาก่อนที่ว่าจะกลับไปสู่เมืองมนุษย์ขอให้ไปพบภรรยาก่อนละกันเพื่อให้นางได้สบายใจว่าวิทุราบัณฑิตมาถึงที่นี่ก็จึงพากันไปพบพระนางวิมลาพระวรุณะนาคราชประคองพระนางวิมลาขึ้นนั่งแล้วก็แนะนำว่าผู้นี้คือวิทุราบัณฑิตนางนี่พนมมือขึ้นเลยนะทุกฝั่งคิดว่าตั้งใจจะฟังธรรมเพราะว่าต้องการเนื้อหัวใจนี่คือต้องการได้ดวงใจคือปัญญาของบัณฑิตก็คืออยากจะฟังธรรมนั่นแหละเห็นวิทุราบัณฑิตมาเนี่ยก็พนมมือขึ้นเลยเห็นวิทุราบัณฑิตยืนนิ่งก็จึงทักทายวิทุราบัณฑิตเหมือนอย่างที่พระยานาคทักนี่แหละเอาว่าท่านทำไมไม่ทำความเคารพกันเพราะว่ากลัวหรือว่าไม่มีปัญญาเนี่ยมันจะเป็นวิสัยของบัณฑิตหรือเปล่าวิทุราบัณฑิตก็ตอบเหมือนเดิมเลยท่านฟังโดยชักอุปมาเรื่องเพชฌฆาตกับนักโทษประหารก็จะไปทำความเคารพกันทำไมที่ว่าท่านต้องการได้ตัวข้าพเจ้าคือต้องการหัวใจไม่ใช่หรือถ้าจะฆ่ากันแล้วก็เหมือนเพชฌฆาตมีที่ไหนเขาไปทำความเคารพกราบไหว้นักโทษนักโทษเขาก็ไม่ได้ทำความเคารพกราบไหว้เพชฌฆาตเหมือนกันแล้วคำถามก็เป็นไปเหมือนเดิมวิชุราบัณฑิตก็ทักต่อว่าเอ๊ะทำไมถึงมีความสวยงามมีรูปร่างมีประสาทมีเงินทองต่างๆมากมายปานนี้ฝ่ายพระนางวิมลานางพญานาคก็ได้อธิบายเหมือนกันกับที่วรุณะนาคราชสามีอธิบายเลยว่าได้ทำบุญมาไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเองตามฤดูกาลหรือว่าด้วยกำลังของตนสร้างหรือว่าด้วยเทวดาถวายให้แต่ว่าเป็นผลของกรรมของบุญเราจะทำบุญยังไงให้รักษาไม่ให้เกิดความประมาทในหน้าพิภพนี้วิทุราบัณฑิตก็อธิบายถึงการที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อที่ดาบุตรญาติมิตรสามีให้ดีนั่นแหละจะทำให้ไปเกิดดียิ่งขึ้นเอาทีนี้พอได้ฟังเทศฟังธรรมในข้อนี้จิตใจแช่มชื่นละพระนางวิมลาแล้วก็จึงได้ถวายของที่เป็นเหมือนกับว่าติดกันเทศนะถวายค่ากันเทศ โดยถวายผ้าน้ำของหอมอะไรต่างๆอาหารเพื่อให้โพธิสัตว์รับประทานจนพอใจละวิจารณ์บัณฑิตก็จึงออกตัวขึ้นบอกว่าอ้าวข้าพเจ้ามาแล้วท่านต้องการหัวใจของข้าพเจ้าก็เชิญควักเอาได้เลยมาถึงที่นี่แล้วได้ฟังธรรมเรียบร้อยแล้วคือถือว่าปิดจ๊อบแล้วก็จะได้ตายละแล้วก็เอาเนื้อหัวใจไปพระนางวิมาลาดำฝังจึงพึ่งเฉลยทำความเข้าใจกันกับปริยานาควารุณาแล้วว่าจริงๆปัญญานั่นแหละเป็นดั่งดวงใจของบัณฑิตทั้งหลายเราทั้งสองเนี่ยยินดีด้วยปัญญาของท่านไม่ได้อยากจะให้ท่านตายเลยวันนี้จะให้ปุณณกะยักษ์เนี่ยไปส่งท่านที่แคว้นกุรุด้วยซ้ำโอ้ยเพิ่งจะมาเฉลยกันทุกฝั่งแบบว่าเข้าใจผิดกันมาตลอดเรื่องเลยปัญหาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าความเข้าใจผิดของวรุณนาคราชนี่แหละที่เกิดจากการลวงว่าเป็นไข้ของนางวิมาลาคือก็ไม่บอกเข้าไปตรงๆเนาะว่าตัวเองอยากจะฟังธรรมบ้างคือนางวิมาลาก็เกรงใจกลัวว่าถ้าบอกไปตรงๆแล้วสามีอาจจะคิดว่าฉันปันใจก็จึงแกล้งขึ้นเป็นแบบนี้สามีจิตใจอ่อนนุ่มลงก็จึงทำกระบวนการต่างๆให้นางอิรันทตีไปล่อลวงใครมาสักคนหนึ่งเกี่ยวมาได้ปุณณกะยักษ์ก็ไปหามาปุณณกะยักษ์นี่ก็ไปหาของคือแก้วสารพัดนึกแล้วก็ไปเล่นสกาโอ้จนกระทั่งมาจบม้วนแต่วันนี้เนี่ยสามตอนมาเนี่ยก็เพราะว่าความเข้าใจผิดข้อนี้เท่านั้นเองท่านฟังคิดว่าเขาต้องการหัวใจจริงๆแต่ว่าหัวใจหรือดวงใจของบัณฑิตนั้นคือปัญญาต่างหากปัญญาเนี่ยจึงเป็นยอดในธรรมะวินัยนี้นะท่านตรัสไว้บอกว่าปัญญาเนี่ยเป็นอันดับสูงสุดเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านฟังเทศฟังธรรมไม่ว่าข้อใดๆก็ตามจะเป็นศีลจะเป็นเรื่องสมาธิมันต้องให้เข้าถึงปัญญาให้เป็นอันดับสูงสุดทั้งสองท่านคือเท้าวรุณนาคราชและราชินีวิมาลาดีใจมากก็จึงให้นางอิรันทตีเป็นภริยาแก่ปุณณกะยักษ์แล้วก็สั่งว่าเอาให้ไปส่งวิทุรบัณฑิตที่แคว้นกุรุด้วยปุณณกะยักษ์นี่ดีใจมากท่านผู้ฟังที่วันนี้ได้ทั้งนางอิรันทตีลูกสาวของพญานาคด้วยยังได้ฟังธรรมจากบัณฑิตอย่างวิทุระแถมยังได้การยกย่องจากท่านด้วยวันนี้ดีใจมากเอาไปเราไปกันคราวนี้ให้นางข้างหน้าเลยฟังขึ้นม้ามโนมัยไปเนี่ยให้นางอิรันทตีนั่งข้างหลังให้วิทุระบัณฑิตนั่งข้างหน้าแล้วก็พากันว้าไปสู่แคว้นกุรุในระหว่างทางที่เดินทางไปนั้นฟังแต่กลับมาที่ฝ่ายของพระเจ้าธนัญชัยซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาใกล้รุ่งท่านก็ฝันพระเจ้าธนัญชัยนะฝันว่ามีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมาเจริญเติบโตอยู่ที่หน้าบ้านของพระองค์คือหน้าพระราชนิเวศอยู่ตรงบริเวณทางเข้าต้นไม้นี้ประหลาดมากเพราะว่าต้นของมันเป็นปัญญาตัวลำต้นของมันจะอธิบายไงเป็นบวบวาบวบวาเป็นปัญญาขึ้นมาส่วนกิ่งใบดอกพวกนี้เป็นศีลหมายถึงศีล5ศีล8นี่แหละเอาศีลเป็นกิ่งเป็นใบเป็นยังไงก็คือเป็นบอบวาบของมันนี่แหละเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นเป็นปัญญามีกิ่งใบดอกเป็นศีลส่วนผลของมันออกมาเป็นนมเป็นเนยเป็นเนยใสนมส้มนมสดเป็นปัญจโครสที่ออกมาทางผลของมันแล้วต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากแล้วรอบๆต้นไม้นั้นท่านฟังก็มีช้างม้าประชาชนพากันมาล้อมรอบต้นไม้ประชาชนที่มาเนี่ยไม่ได้มาขูดขอหวยนะแต่ว่ามาบูชาต้นไม้นั้นมาบูชาแล้วช้างม้านี่ก็ประดับประดาตกแต่งด้วยเครื่องเลิศหรูอลังการมากเห็นแบบนี้แล้วก็เกิดความปลื้มใจขึ้นมาโอ้มีต้นไม้แบบนี้อยู่หน้าบ้านของเราพระเจ้าธนัญชัยอยู่ๆท่านฝังก็มีบุรุษคนหนึ่งตัวใหญ่เลยร่างกายกำยำมีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆนุ่งผ้าแดงมาคือคาดเป็นจุงกระเบนสีแดงทัดดอกไม้แดง ไม่ใส่เสื้อแล้วก็เหน็บอาวุธมาด้วยมีมีดมีขวานเหน็บมากับผ้าที่นุ่งมาเป็นผ้าแดงถ้าดอกไม้แดงแล้วเดินดุมๆ มาก็ตัดที่ต้นไม้นั่นเลยตัดที่รากตัดที่โคนแล้วก็ถอนเอาต้นไม้นั้นไปประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นทุกฝั่งโอ้โหร่ำให้ร้องให้ปริเทวนาการต่างๆอย่าให้เอาไปอย่าให้เอาไปปรากฏว่าพอเวลาผ่านไปสักเล็กน้อยไม่กี่วันในฝันนั้นปรากฏว่าคนที่นุ่งผ้าแดงตัวดำๆนั่นน่ะก็เอาต้นไม้มาคืนเอามาปักคืนไว้เหมือนเดิมทั้งรากทั้งดอกอะไรก็เหมือนเดิมมาคืนไว้ส่วนตัวเองก็หลีกไปพระราชาก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นพอดีในเวลานั้นคือเวลาที่พระราชาฝันเรื่องอะไรก็จะไปเรียกเจ้าพนักงานมาช่วยทำนายฝันให้ว่าฝันเรื่องนี้เรื่องนี้หมายถึงอะไรอะไรแต่วันนั้นใคร่ครวญความฝันด้วยตัวเองเฮ้ต้นไม้ใหญ่ลำต้นเป็นปัญญามีกิ่งดอกใบเป็นศีลมีผลเป็นนมเป็นนมส้มเป็นเนยนี่ต้องหมายถึงวิทุราบัณฑิตแน่นอนอยู่หน้าบ้านเราแล้วคนที่มาตัดออกไปจะไม่ใช่ใครอื่นแล้วก็ต้องเป็นมานกคนนั้นแหละที่พาวิทุราบัณฑิตไปแล้วก็เอามาคืนนะสงสัยวันนี้รุ่งขึ้นเนี่ยเราน่าจะต้องได้วิทุราบัณฑิตคืนมาแน่นอนพระราชานี่ก็ดีใจแล้วพอรุ่งขึ้นตำรวจก็ให้จัดเตรียมเลยให้เจ้าพนักงานเตรียมโรงธรรมเรียกพระราชาทั้ง101พระองค์มาตั้งธรรมาสน์ประดับดอกไม้อะไรต่างๆกันเรียบร้อยแล้วก็เรียกประชาชนมาประชุมด้วยว่าอย่าตกใจไปนะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราโศกเศร้ากันพอแรงละวันนี้แหละวิทุราบัณฑิตจะกลับมาขอให้ท่านทั้งหลายยับยั้งทำใจให้ดีรอคอยอยู่ในที่นี้รอกันไม่นานท่านผู้ฟังสายสักหน่อยหนึ่งปรากฏว่าเห็นมาแต่ไกลเลยหมามโนใหม่ประดับเครื่องอลังการมีเครื่องทองอะไรต่างๆกำลังเหาะมามีวิจุราบัณฑิตนั่งมาอยู่ข้างหน้าคนตรงกลางนั่นก็คือคุณนกายักษ์ด้านหลังนั่นก็เป็นนางอิรันทตีขี่ม้ามาเสร็จปุ๊บลงจอดให้วิทุราบัณฑิตลงพระราชาเนี่ยโอ้ดีใจมากปรบมือเลยไปใกล้ที่ม้ามโนมัยแล้วก็เชิญวิทุราบัณฑิตมาส่วนยักษ์ชื่อปุณกะก็ขอลากลับไปพร้อมกับนางอิรันทตีพอวิทุราบัณฑิตลงเหยียบที่พื้นดินพระนครพระราชาประชาชนเรืองต่างก็ดีใจแล้วก็พาขึ้นสู่ธรรมาสน์ให้นั่งอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เล่าเรื่องความฝันให้ฟังพระราชาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเราฝันว่าอย่างนี้อย่างนี้โอ้ยท่านได้คืนมาแล้วเอาแล้วไปเป็นมายังไงบ้างเจออะไรบ้างใครทำอะไรยังไงบ้างวิทุราบัณฑิตทั้งฝั่งก็จึงเล่าเรื่องราวให้ฟังหมดเลยเล่าให้ฟังหมดเลยตั้งแต่ตอนที่จากไปแล้วคนที่พาไปเนี่ยไม่ใช่มานพนะแต่เป็นยักษ์ชื่อว่าปุณกะตอนแรกที่พาไปเนี่ยโอ้ยก็พาไปชวดชเวียนคิดว่าจะตีให้ตายแต่ว่าต้นไม้ก็ตามหินหรือว่าภูเขาที่พาฟาดเข้าฟาดเข้าก็หลบออกหลีกออกสุดท้ายพาไปที่กาลคิรีบรรพตแล้วก็แปลงร่างเป็นยักษ์บ้างขู่ให้กลัวบ้างทำเป็นดินไหวบ้างทำสั่นสะเทือนบ้างก็ไม่เป็นไรเลยแล้วก็จับฟาดลงฟาดลงฟาดลง3ครั้งก็ไม่เป็นไรเลยสอบถามว่าทำไมจะฆ่ากันแล้วก็ได้ขอโอกาสในการที่จะแสดงทำให้ฟังแล้วค่อยฆ่ากันก็ได้ฟังทำแล้วจิตใจเลื่อมใสสมาทานศีล5ปุณกะยักษ์ก็จึงพาไปพบของนาคที่ในพบนั้นมีวรุณะนาคราชเป็นผู้ดูแลอยู่เอาก็องค์ที่เราเคยเจอนี่นะใช่นั่นแหละภรรยาของท่านเนี่ยชื่อพระนางวิมลาต้องการดวงใจของข้าพเจ้าแต่ว่าที่นางต้องการจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วคือปัญญาจริงๆแล้วคือการได้ฟังธรรมะที่เรื่องราวมันมาเป็นใหญ่โตนี่เพราะว่าความเข้าใจผิดของพระญาณาก ก็จึงไปเกี่ยวเนื่องกับนางอิรันทตีจึงไปเกี่ยวเนื่องกับยักษ์ปุณณกะจึงมาเกี่ยวเนื่องกันกับแก้วสารพัดนึกจึงมาเกี่ยวเนื่องกับการเล่นสกาจนกระทั่งมาถึงข้าพระองค์แล้วได้ทำความเข้าใจแสดงทำให้ทราบปิดรูปมาเรียบร้อยปุณณกะยักษ์นี่ยังให้แก้วมณีมาด้วยจำได้ไหมตุ้มฝังแก้วมณีที่เป็นแก้วสารพัดนึกที่ปุณณกะยักษ์ไปเอามาจากภูเขาเวปุละที่สามารถคิดนึกอะไรก็ให้ได้ปรากฏเป็นภาพเป็นอะไรอยู่ในแก้วนั้นก็ให้มาด้วยมอบให้บริษัทเป็นรางวัลในการแสดงธรรมนั้นแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวมาในที่นี้ประชาแล้วก็ประชาชนเมื่อได้ฟังเรื่องราวดังนั้นโอ้ยก็ดีใจมากทุกฝั่งว่าโอ้รอดมาได้รอดมาได้จึงมีคำสั่งเป็นพระราชโองการขึ้นในที่นั้นว่าเอาถ้างั้นใครก็ตามที่ถูกจับอยู่ตอนนี้คือถือว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์มงคลมากรวมทั้งความฝันที่ได้ฝันมาในวันนี้ด้วยก็จึงแบบว่าประกาศเลยว่านักโทษก็ตามสัตว์เลี้ยงหรืออะไรที่ถูกขังอยู่ในกรงในราชอาณาจักรของเราทั้งหมดเนี่ยปล่อยออกมาวันนี้เราดีใจมากจะจัดงานเลี้ยงฉลองอยู่ทั้งหมด1เดือนด้วยกันโดยประชาชนไม่ต้องทำงานไม่ต้องไปนาไม่ต้องค้าขายอะไรทั้งสิ้นให้หยุดเลี้ยงฉลองกันจะทำการเลี้ยงฉลองอยู่ตลอด1เดือนสัตว์เลี้ยงก็ปล่อยนักโทษก็ให้อภัยโทษเพราะว่าด้วยความดีใจที่โพธิสัตว์คือวิชุราบัณฑิตได้รับการปล่อยตัวกลับมางานเลี้ยงนี่ก็ต้องประกอบไปด้วยอาหารเรื่องดื่มอะไรต่างก็จัดเตรียมเต็มที่เลี้ยงฉลองในการที่โพธิสัตว์กลับส่วนคนต่างๆที่เขามีเครื่องบรรณาการอะไรเขาก็นำมามอบให้กับวิชุราบัณฑิตเพื่อที่เป็นของขวัญยินดีต้อนรับในการกลับมาสู่พระนครในครั้งนั้นหลังจากนั้นพระราชาก็ได้ครองราชโดยธรรมโพธิสัตว์ก็ได้แสดงธรรมไปเรื่อยๆรักษาศีลแล้วก็จนตลอดอายุไขเมื่อสิ้นอายุประชาชนทั้งหมดตั้งฝั่งในที่นั้นก็ได้ไปสู่สวรรค์แล้วก็สิ้นอายุไขไปตามยถากรรมเรื่องราวของวิชุราบัณฑิตก็จบลงตรงนี้ท่านก็มาเฉลยในตอนท้ายว่าใครเป็นใครนะเอาตัววิชุราบัณฑิตก็คือโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราในชาตินั้นตัวภรรยาใหญ่เพราะว่าวิชุราบัณฑิตมีภรรยาที่เขารับเลี้ยงไว้อยู่หลายบ้านภรรยาใหญ่เรือนใหญ่ก็คือพระนางพิมพายโสตราพิมพาส่วนบุตรคนโตก็คือพระราหุลพระนางวิมลาที่เป็นราชินีของทาวรุณนาคราชก็คือภิกษุณีอุบลวรรณาส่วนพระยานาควรุณะก็คือพระสารีบุตรนี่จะเป็นคู่สาวกของฝ่ายภิกษุและภิกษุณีโดยท่านพระสารีบุตรเป็นเลิศทางด้านปัญญาส่วนภิกษุณีอุบลวรรณานี่เป็นเลิศทางด้านมีฤทธิ์ถ้าจะมีปัญญาในฝ่ายภิกษุณีก็คือภิกษุณีเขมาซึ่งท่านไม่ได้อยู่ในเรื่องนี้ด้วยส่วนพระยาครุฑพระยาครุฑนี่ก็คือท่านพระมหาโมกขลานะท้าวสักกะคือพระอนุรุทธะพระเจ้าธนัญชัยโกรพยะคือท่านพระอนนท์ปุณณกะยักษ์ทั้งฝั่งที่ว่าเป็นตัวก่อเรื่องไปเอาแก้วบ้างไปเล่นสกาบ้างนั่นก็คือพระชนะแล้วม้ามโนมัยก็คือม้ากันตกะพระชนะก็คือคนรับใช้ของโพธิสัตว์ที่ได้พาโพธิสัตว์ในตอนเป็นเจ้าชายสินธัตถะออกบวชด้วยพาหนะคือม้าที่ชื่อว่ากันตกะในชาตินั้นก็คือม้ามโนมัยส่วนคนที่เหลือก็เป็นพุทธบริษัทนี่คือเรื่องราวของวิชุราบัณฑิตสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ก็คือว่าสัจจะความจริงสามารถทำให้เอาตัวรอดมาได้เดี๋ยวเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าปัญญาก็มีส่วนมากเพราะว่าคนที่จะรักษาคำสัตย์ได้คนที่จะรู้ถึงสัจจะความจริงได้ก็ต้องมีปัญญาคือคำว่าสัจจะนี้จะมีอยู่สองนัยยะทุกฝั่งนัยยะที่หมายถึงความจริงนั่นคืออริยสัจสี่หรือว่าความจริงที่เป็นทางให้ถึงนิพพานเนี่ยนะอันนี้คือต้องประกอบด้วยปัญญา ส่วนที่ว่ารักษาสัจจะรักษาคำที่เราได้กล่าวไว้อันนั้นจะเป็นอีกข้อหนึ่งในการอธิษฐานอธิษฐานในการที่จะตั้งใจในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแรงกล้าแต่ว่าในยะที่สองของคำว่าสัจจะนี้จะหมายถึงการที่ตั้งสัจจะวาจาซึ่งในเรื่องของสัจจะวาจานี้ข้าพเจ้าจะนำมาให้ฟังในสัปดาห์ต่อไปเรื่องเกี่ยวกับการตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งตัวอย่างที่จะพบเห็นในเรื่องของวิทุราบัณฑิตก็คือตัวอย่างที่ให้ฟังไปในเอพิโซดที่แล้วที่บาได้ตั้งสัจจะอธิษฐานถึงความที่เวลาจับหางม้าเดินทางไปแล้วไม่ให้ผ้าสาดกที่นุ่งห่มไปหลุดออกแล้วก็ไม่ให้เป็นอันตรายจากความดีที่ตัวเองได้ทำเอาไว้ตั้งจิตอธิษฐานสัจจวาจาในข้อนี้นี่คือความหมายที่สองของคำว่าสัจจะนอกจากนี้เรายังได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างสัจจะและปัญญาว่าปัญญาในการที่คุณจะเอาตัวรอดถ้าจะพลิกแปลงโยกย้ายเป็นเรื่องของชาวปัญญาเป็นลักษณะของศรีถนนชัยแบบนี้อันนี้เราจะเห็นตัวอย่างได้ในเรื่องของโมโหสดหรือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆอาจจะเห็นได้ในเรื่องของวิจุราบัณฑิตก็คือตอนเปรียบเทียบว่าไม่ทำความเคารพพระยานาคและราชินีนาคโดยยกตัวอย่างเรื่องของนักโทษกับเพชฌฆาตไม่ทำความเคารพกันอันนี้ก็เหมือนกับว่าเอาตัวรอดมาได้หน่อยหนึ่งอันนี้คือด้วยปัญญาลักษณะที่เป็นเหมือนกับสีทนชัยเอาตัวรอดมามีปัญญาเนี่ยคือเขาจะเรียกภาษาไทยว่าฉลาดแกมโกงนะแต่ว่าในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นการโกงแต่เป็นการที่เอาตัวรอดมาฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปัญญาไปใช้ในทางที่ผิดอันนี้เป็นไปได้แต่ถ้าประกอบด้วยสัจจะคือความจริงตัวอย่างที่เห็นชัดเจนในเรื่องของวิจุระนี่ก็คือไม่อนุวัตตามพระราชาแต่ว่าเอาสัจจะความจริงเป็นหลักไม่ใช้ปัญญาพลิกแปลงจนได้ชัยชนะแต่ว่าเอาสัจจะความจริงประกอบด้วยปัญญาจึงเห็นประโยชน์เกิดขึ้นในเรื่องของวิทุราบัณฑิตนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ที่พระราชวังเฉยๆแต่ว่าก็ยังไปแสดงธรรมให้พญานาคฟังด้วยได้ประโยชน์ต่อบุญกายักษ์สองส่วนด้วยคือได้ทั้งสมาทานศีล5ได้ทั้งนางอิรันธีเป็นภรรยานอกจากนี้ในเรื่องนี้ท่านฟังเราจะเห็นได้ว่าคำพูดคำจาของโพธิสัตว์นั้นเป็นคำที่เป็นสุภาษิตเป็นคำที่ประกอบด้วยสัจจะไม่ได้จะตีเตียนยักษ์ปุณณกะต่อหน้าพญานาคหรือก็ไม่ได้ตีเตียนปุณณกะยักษ์ในข้อที่ทำไม่ดีต่างๆแต่ว่าเทศสอนบอกสอนคือกล่าวถึงคุณธรรมกล่าวถึงสิ่งที่ดีงามบอกสอนพญานาคก็เรื่องการให้ทานการดูแลบริวารให้เหมาะสมอย่างเรื่องราวที่ได้สั่งเสียไว้กับลูกภรรยาบริวารต่างๆคือราชวัสดีธรรมก่อนเดินทางไปก็ยังกล่าวเรื่องกรวัสธรรมให้พระราชาฟังคือมีการแสดงธรรมอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือท่านประกอบด้วยปัญญาแล้วก็มีสัจจะจึงทำให้ได้บารมีข้อนี้ไปเต็มๆเราจะเห็นได้ว่าเรื่องราวที่เขาชงมาเนี่ยคือจะให้มีการสละชีวิตของโพธิสัตว์โดยเกี่ยวเนื่องกับสัจจะก็คือจะเป็นลักษณะบารมีที่เป็นอุปปาระบารมีคือยอมสละชีวิตแล้วก็กล่าวคำสัตย์คือกล่าวเรื่องความจริงอันใดหนึ่งพอได้เทศแสดงธรรมแล้วจะตายแล้วเอาเนื้อหัวใจไปอย่างนี้นะซึ่งในเรื่องราวนี้เขาก็เซตติ้งมาเป็นแบบนี้ก็ได้เรียนรู้ในข้อนี้ว่าถึงแม้จะต้องเสียชีวิตแต่ก็ยังกล่าวคำสัตย์สัตย์นี้ไม่ใช่ว่าเห็นบอกว่าเห็นหรือได้ยินบอกว่าได้ยินไม่ใช่คำสัตยะหมายถึงสอเสือแม่นกาตอเต่ายอยักษ์กรันไม่ใช่อันนั้นแต่หมายถึงสอเสือแม่นกาจอจานจอจานสระคือสัจจะสัจจะในที่นี้หมายถึงอริยสัจบ้างสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยบ้างคือกล่าวสิ่งนั้นอันนี้หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจนะว่าคำสัตยะกับคำสัจจะมันเป็นคนละอย่างกันสัตยะที่มียอยักษ์กรันหมายถึงไม่เห็นบอกไม่เห็นไม่ได้ยินบอกไม่ได้ยินอันนี้คือคำสัตยะส่วนคำสัจจะคือเรื่องที่เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นความจริงกล่าวตรงนั้นรักษาตรงนั้น ถึงแม้จะด้วยชีวิตที่ว่าตัวเองจะต้องเสียไปจากการที่เดินทางไปกับมานพแล้วก็ไม่อนุวัตตามพระราชาก็ยังกล่าวสัจจะความจริงในก้อนนี้ได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะเป็นเรื่องเตือนสติเราได้ก็คือการเล่นการพนันทุกฝั่งเล่นสกาแล้วก็มีการพนันขันต่อกันเนี่ยไม่ดีดูนะถ้าสมมติว่าพระเจ้าชนันชัยไม่ได้ไปหลงกลในการเล่นสกาปัญหาที่จะถูกยักษ์ปุณณกะนำตัววิทุราปัณฑิตไปก็จะไม่เกิดก็จะป้องกันได้เตือนจะบอกว่าการพนันเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็ไม่ควรเล่นคือนี้ก็เข้าใจละเพราะว่าพระเจ้าชนันชัยเนี่ยท่านมีตัวช่วยไงคือมีพระมารดาที่เกิดในชาติที่3ก่อนหน้านี้เป็นอารักขาเทวดามาช่วยอย่างไรก็ตามก็ควรจะช่วยให้ทำสิ่งอื่นที่ดีเราไม่ได้ว่ามาเล่นการพนันแบบนี้ถัดมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือลักธรรมต่างๆที่โพธิสัตว์ได้สอนเอาไว้ซึ่งมีมากเลยในที่นี้เช่นเรื่องคารวัสธรรมราชวัสดีธรรมสาธุนรธรรมซึ่งในหัวข้อพวกนั้นข้าพเจ้าจะนำมาอธิบายในรายละเอียดช่วงของใต้ร่มโพธิบทต่อไปซึ่งมีตัวอย่างการนำไปใช้แล้วก็รายละเอียดที่น่าสนใจทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวอื่นๆที่คิดว่าเป็นลักษณะเนี้ยเป็นชาติที่พระโพธิสัตว์เกิดมาแล้วก็แสดงธรรมด้วยพุทธลีลาด้วยความสามารถของตนแล้วก็เอาปัญญาใช้ในการที่จะเอาตัวรอดมาได้อย่างเช่นเรื่องเสนกบัณฑิตเรื่องโมโหสถบัณฑิตเราก็มีเรื่องวิทุราบัณฑิตเป็นต้นอย่างนี้ในเรื่องของเสนกบัณฑิตนี่ได้ให้ท่านผู้ฟังฟังไปตั้งแต่ตอนต้นปีซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่โพธิสัตว์เนี่ยช่วยปรามคนหนึ่งที่ถูกภรรยาสวมเขาโดยให้ไปหาเงินเพื่อที่จะมาหาทาสหาคนใช้มารับใช้ถูกภรรยาสวมเขาให้แล้วก็เอาชีวิตรอดจากการที่ถูกงูกัดจนกระทั่งว่าโพธิสัตว์เนี่ยให้อุบายในการที่จะรู้ว่าใครเป็นชู้แล้วก็ให้รักษาทรัพย์อยู่ได้เรื่องของเสนกาบัณฑิตนี้ก็อยู่ในเว็บไซต์นี่แหละท่านฟังสามารถที่จะไปฟังย้อนหลังทบทวนดูได้เดี๋ยวเรื่องนี้ถ้าท่านฟังมีข้อสงสัยหรือว่าสิ่งใดที่จะแนะนำก็สามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนไฮโซตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าส่งเป็นข้อความก็ได้ที่ทางเว็บไซต์ donhaiso.fm ในช่วงของนิทานพันธนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมรับอรุณหรือว่าจะติดตามฟังในระบบพอดแคสต์ก็ได้เสิร์ชในคำว่านิทานพรรณนาหรือว่าฟังธรรมะหรือว่าวัดป่าดอนไหโศหรือว่าท่านสามารถที่จะติดตามรับฟังที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ donhaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุเรนพร